Historia złożona. Historia złożona. Dobra, opowiadam. Stoję w kolejce do Turka pod bajką. Student przede mną zamawia kebaba. Wersję pikantną, płacie 100 złotówkę na bar. Nagle wiatr zawiał, zbiewając mu banknot. Już chciałem podnieść go, sam ktoś mi ubiegł. Dzisiaj uczciwość to rzadkość. Banknot wraz z jego znalazcą szybko z oczu gubię. Student w tym momencie traci rachubę. Z trudem powstrzymuje wściekłość. Też bym się wkurwił, gdyby tyle hajsu mi uciekło. Zbogacił się ktoś, on stracił. Ja zwykłem bilonem płacić. Cóż, maga pana uczkę, wtem widzę stłuczkę. Kierowca Fiata miał pecha, Ford w dupę mu wjechał. Z Forda wychodzi kobieta w futrze. Ten świata widać, że dżentelmen nie cham, bo rękoczy nubi bluzk zaniechał. Echa niewypowiedzianych przekleństw rozpływają się na wietrze. Rozpływają się na wietrze. Stoję sobie, jem kebaba, słucham radia na słuchawkach. Pod wrażeniem stłuczki nadal. Więc tak, łapię zaśnieg permanentnie. Już szlak mnie trafia od ustawiania tych pokrętek. Właśnie trwa studio S13, zasięg gaśnie co chwilę. Nie wiem ile wbili nasi, ile wbili nam aloha. Znów słyszę głos i mocha, zasięg mam. Gol, a gdzie tam, kurwa, Moja kolej? Dobra. Dobra, teraz ja nawijam. Wstęp pomijam. Był wtedy czwartek, jarałem sobie trawkę na ławce przed teatrem. Widzę, idzie typek, ma sprawdzony patent, podbija do koleżki, a ja dawno nie widziałem oczu przestraszonych jak te. Uwierz mi, nawija do niego, żeby oddał mu telefon i hajsa, jak nie to, wyłapie na ryj strzał. Okazuje się, że to właśnie jemu wiatr zwiał tą kapustę wtedy. Okazuje się, że w tej 100 złotówce też mam swój udział, bo znalazłem ją przed Turkiem wtedy. Uśmiechnięta buzia była, lecę dalej. Jakiś typ nieogarnięty prawie mnie już przejechał. Nie fart, ostro dał po heblach, ale miał sporego pecha. Jakiś Ford na niego wjechał. Patrzę, kobieta, wszystko jasne. Nie mam pytań, to wynika samo przez się. Przyspieszyłem kroku, bo nie ta pora roku, a wiatr pisze jak na stoku. Stukuję w klawiaturę PRO, przez co numer się wybiera i dzwoni do procenta, lecz on kurwa nie odbiera. Pewnie spalił skręta, że nasi grają mecz, nic nie słyszy. Nieważne, pod teatr docieram. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Mają miejsce tu, takie rzeczy, takie sprawy, takie życie, taki nawyk. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Mają miejsce tu, takie rzeczy, takie sprawy, takie życie, taki nawyk. Zrozumiałeś to przed chwilą, ta historia musi mieć swój epilog. I tak jak gra, wszystko dobrze się skończyło. Tego samego dnia Szu i ja odnaleźliśmy się w końcu szczęśliwie nawzajem. Wypiliśmy po parę piwek, przyznaję. Skończyło się tym, każdy z nas złapał po 3 komety, razem 6. Mówię pas niestety, bo będziecie musieli mnie nieść. To już chyba wszystko, w oczach mi się mieni. Piszę jeszcze ze 2 sceny, może wybiegając w przyszłość powiem. W historii złożonej nie do końca chodzi o to, jak kończy się owa sytuacja. To tylko słowa spacja, aloha spacja. Idę spać, by wstać jutro na czas, wiesz. Idę po coś gdzieś tam, następnym razem reszta. Historia złożona, powiedzmy, że ja, ty i on. Dał się przekonać, że można to wykonać. Rozłożyć w czasie taką prostą opowieść, która może dowieść praw, które w podtekście są zawarte. To tylko nasze słowa, samoceń ile warte. Poznałeś już epilog, zrozumiałeś to przed chwilą. Co dalej? Poczekaj. Znaki zapytania, rozszyfruj każdy detal. Rozszyfruj każdy detal. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Mają miejsce tu, takie rzeczy, takie sprawy, takie życie, taki nawyk. Te historie rozgrywają się naprawdę tu. Mają miejsce tu, takie rzeczy, takie sprawy, takie życie, taki nawyk. Te historie rozgrywają się naprawdę tu.